یکه دتوانی؟ بله سر کرده سر کرده دویلی بردون دخین که نتوانی لگلتان بی و همو یارمتیکان تان سپاستان دکم دون کن هر وحا تو کلب زور سپاستان دکم براستی گشتی چه خوش بو هر وحا بو ایما شوا بو جین آگه داری خود با ایما دلتان دبین برویش بناد ای پیرمی نگران نبا روش دادی اکتر دبینی نوا ای پیرمی بسیتی گریان لناد مگری زور سپاس هرزار خیر زور باشه او تان جو بگرن ایروا بو تاری میل گشتی چی با پیان من لپیشا باش اگه داری اکه کانتان بن باری لیر خوری باری منده که بالا گورم اما این بو من جه بیلا برای کون باش کات خزمینیا جور باشا بیره با ما پیس کلا کشور دون راست دبی ایرش کتایی بید وکو بیاباد هی بمشه ویق سمکا زور باشا ایما درستان به سلامتی دبرین لبن اوی ایستا بختی چی باش من هیا؟ دبیا با صندوقی خواردن من بوده ها تخواره ها اما لأسمان برده بیتوا اما چیه برده بیتوا؟ پێم بڵێ چی لە ئاسمان بەردەبێتەوە ئی سندوقی خواردن بەڵێ سندوقێکی ئاسمانی پڕ بوو لە ئاو و خواردن وشتی خۆش جین هەمیشە دەڵێ لە ئاسمان بۆ من هاتوتە خوارەوە وتت سندوق جین ئەم چیرۆکە کە وتت دەمەوێت زیاتری لەبارەوە ببیستم بەڵێ باشە ئەمە لە کاتێکدا بوو کە من بەتەواوی بێهۆش بووم شتێکت بینی وانیە؟ هاچی؟ پێم بڵێ چیت بینی؟ خۆر زۆر بەهێز بوو هەموو شتێکم بەڕوونی نەدەبینی تەنها ئەوەندە دەزانم کە شتێک لە ئاسمان وەکو سندوق کەتە خوارەوە تێگەیشتە ێراکەم بەڕێ دەکەوین وابزانم جین شتێک مالی دەشارێتەوە چی؟ شتێک دەشارێتەوە؟ نەخێر، هیچ نییە سەیری بەرپێتام کە نەجینا ئازار دەخۆن بنەفرێت بی تۆ چۆن بەمە دەڵێ ڕووەک ها؟ ئەم جۆرە درکە بۆ گرتنی مەیمونەکان بەکاردێن هی ئەو لەگەڵ چێتە مەیمون ئاه سابوری ببوریا ئەمە چی دەکەی؟ ڕێگایەکە دەستنیشان دەکەم بەم شێوەیە ئەگەر بزرش بوو ڕێگەکە دەدۆزینەوە ئێمە پێشتر بەم ڕێگەدا ڕۆیشتووین سەیری پێشە خۆت ئەوەندە قسە مەکە لوتم دەڵێ شتێکی نامۆ هەیە سەرکردە ناتوانین بەسەلامەتی لە دارستان دەرباز بین هەتا ئەگەر ئامانزمان تاریمێل بێت هیچ گرنگتیەک نییە کە ئێمە باندی ڕێگرەکان دەژیر دەکەین یان نا بەڕاستی زۆر سەیرە باشە دەبێت جین لە بیابان چ شتێکی بکرێت سەرکردە لەگەڵ تۆ قسە دەکەم توێ دێمە سەرکردە بەڕاستی من نازانم کە مەبەستی بە ڕێزبەرساک بەتەواوی چییە من بڕواناکەم کە بە ڕێزبەرساک تەنها لە دوای باندی ڕێگرەکاندا بێت بەڵام مەبەستت چییە بە هەر حاڵ من ناڵێم دڵنیام بەڵام شتێک هەیە چی من بەرگەی ئەم ڕێبەرە بێعقڵە ناگرم گومانم دەبوو تاوی هەیە بەڵێ ئێستا من وا هەز دەکەم ئێمە هەموومان بزر بووینە بۆچی هەموتان کۆبینەوە؟ کاپتن گەورەم تەنها دۆستم جێماون، ئەوانی تر نەماون. تەنها دوو دانا؟ بەڵێ. داوای لێبوردن دەکەم. پێ بڵێ تۆ پاسەوان بووی. گەورەم داوای لێبوردن لێ دەکەم، ئاگادار نەبووم. تۆ بێعەقڵی، ئێستا چۆن دەتوانی بەم دانستانە تێپەڕی؟ ئەوە چی ڕووی داوە؟ ئەوە چەند ترسناکە؟ لەوانەیە کاری سەگە بێت. جین، تکایە ئەم ئاژەڵە بێدام بکە. نەخێر، هیچ بەڵگەیەک نییە کە بسەلمێنێ سکای وای کردووە. باشە، چێ ئەسپەکانی بەرن لا کردووە؟ ها بەسیەتی زاد، لەگەڵ مایک چاودێری بکەن. بەڵێ گەورم. دەی با ئێمەش بڕن بخەوین. زۆر سوپاس سابوری جین، من ئەمەم بۆ تۆ نەکردووە. خاتون، با ئێستا بڕۆی. چیت بەسەر هاتووە؟ ئەمە چییە؟ ها، ئەمە چییە؟ ئاگردار بە، هیچمان لەبیر نەچێ. خەمت نەبێت، هەموو شتێک باشە. بەڕاستی ئەسمی ناخۆشە. مارسێنای، ئێمە دەبێت کەلوپەلەکانمان بچووک بکەینەوە. ئایا کەستان بیرۆکەیەکی باشی هەیە؟ با بگەڕێینەوە. بگەڕێینەوە؟ بەڵێ، چونکە زۆر قورسە بەبێ ئەسب بتوانین ڕێگاکە ببڕین. ڕاستە، لەبەر ئەوە دەمەوێت بتمە نزیکترین شارۆچکە ئەسب پەیدا بکەم. گەورەم، من پێم باشە بگەڕێینەوە بە گوندی حەنان. گوندی حەنان؟ نەخێر، دەمەوێت بتمە شارۆچکەیەک لەسەر ڕێگاکەمان بێت. شوێنێک کە لێرە نزیک بێت. هی، من ڕێگای نزیکترین شارۆچکە دەزانم لێرە. ئەوە بەڕاستە؟ هی، خۆ ئێمە لێرە یاری ناکەین. بەڵێ، بدڵنیاییەوە، من ڕێگاکەتان نیشان دەدەم. ئۆ بەڵێ، ڕاست دەکە، من بە تەواوی شارەزای ڕێگاکەم. بەڕاست، زۆر باشە، پێشماکەوە. باشە، بۆ منی جێبێڵە. گەورەم، ئەتوانی لەم سەگە ڕزگارم کەی؟ سکای، وەش سکای، چیتە بێدەنگ بە؟ پێم بڵێ، تۆ گومان لە من هەیە یاخود چی؟ تکایە ببوورە، بەڕێز مۆری لێت. ببوورە گەورەم، دەتوانی لەم سەگە ڕزگارمان بکەی؟ ئۆ بەڵێ، تۆ ڕاست دەکەی. جین، تۆ سەلامەتی؟ بەڵێ، ببوورن. هی، ئەمە تەنها باڵندە بوو، بەم زۆرە تووشی سەر سوورمانمان مەکە. ببوورە. کام ڕێگا؟ ئەوەی بۆ سەرەوە دەڕوات یانیش ئەوەی کە بۆ خوارەوە دەڕوات؟ لەم ڕێگایەوە گەورەم. هی، چاوەڕێکن، دڵنیام ئەم ڕێگایان هەوە. چیت بەسەر هاتووە؟ پێ بڵێ بۆچی بڕوا بۆ مۆریلۆ ناکەی؟ ها، ڕاست دەکەی، بڕوای پێ ناکەم، گەر بێرە دابڕۆن دەگەنە ڕووبارێک. پێ بڵێ چۆن ئەمە دەزانی؟ ئێستا من بۆنی ئاو دەکەم. ئەمە بێمانایە، با بڕۆی. بۆچی بڕوان پێ ناکەن؟ سەیرکەن، بیرتانە پێم گوتن ڕووبارێک هەیە؟ ئەم ڕووبارە بەناو دارستانەکە تێپەڕ دەبێت. دەبوایە لە ڕێگاکەی تریشەوە ئەم ڕووبارە ببڕین. نەخێر، ئەگەر بە ڕێگاکەی تر بڕۆشت باینە ئەوە ئێستا. باشە، باشە، تێگەیشتم بێداد بن. بەڵام ئەگەر ئێستا ئێوە جۆتان لە من بگرت باە. داوای لێبوردن دەکەم سابووری، هیچ چارەی ترمان نییە، هەر دەبێت لە ڕووبارەکە بپەڕینەوە. Oh, my God. سپاس بۆ هر کسی که تر بالا جگای من امید دکر ایم بله تو سلامتی داوالی بردن کم جان تاکان او بردی نخیر هیچ پیویز به نگرانی ناکا بله یعنی کم ایم همه ما سلامتی هم شولیه را دمینی نوا تون امر رود داد دل نیام موریلر توان باره پیش تبزانی تو نتوانی بریار لسر خلق بدین با تین اگه پیر پیاو اوان دبست امروز که بریار بدین نخیر من هیچ تک در باره او نالم ای بالام گوری سی زان تاکر شوی نواری چاقوی لسر جماوا ای تر بسیتی من ناچاری ده کم قصه بکات چاوره کسا بوری چی دلی تو نتوانی ریگم لی بگری بابا جوانی بیری لی بکینوا جاک، داول یه بردون دکم چون که من توم خسته چشهش گوره و هی، اوه تو چی دلی؟ اوه هرگز کشه نیه چی نیه؟ دل نیم یه وزور ماندون، هنده قوام بوهی ناول اوه، اوه توی؟ دل نیه تنکم و قوامه یکی زور خوشه ده یک جاری وریه تنکاته و زور سپاس دکین، اما چاکی خودا باشه، کواتا اگه داری کارکتان بند زور سپاس دکین پیده چید ام هتی و ام شو نیت اما هموی به هوی تو ویا چی؟ بس، وابزانم کسی کلیره ها دیستان سکای چیه شی درست کردو ها؟ نه خیر، توانباری راستقینه من دوزیه و آها چی؟ باور نکم او توی؟ تو لبندرکا هولی اود دا که جانتای برساک بدزی توانیا؟ چی؟ لبندرکا؟ پیم بلی او قصانه کردی راستا نخیر گورم من نازانم او باسی چی دکا اوانه هلان من هیچ کات تک لبن درکه نبوما زور باشا کوایا پیم بلی بو چی هم شولی ریت او منی گران بوم وتم نکه دوبار اسبکان بزرین بو او هاتم تا دل نیابم کوایا اسبکان من دزراون مانای اوه سکای هوکاری امرو داوانیا تو هیچ بلگه اگتی تاو کوبی سلمنی من تاوان بارم یکم جار که اسبکان دیار نمان تو گودت اما کاری سکای اوانیا وابزانم اما هی تویا لو کاتی دا سکای دلکانی توی دراندو بو هی پا نفرد بی تو دروت لگل اما کرد هی بلوی بوسی ولام بدوا بوسی وا بیده جه هاش دیگ بلوی بی اخل وعد لیه دکم قسم که اتا اگر به هزش بید تکای ابوستا دل نیام هیچ شتگ بلیدن تار سر نبی لو داری ببس نوا تا آمده دا بی قسما بوف کاد تو تاکه کز بی توشی کشه ده بوی اگر من لیره نبو مایا بیگو من هیچ چشه اخرو ناداد من لیرم یرمتان دادم ناشیرین داوی لی بردن دکم سابوریش چون که جویم لطو نگر این لیگران ما به هیچ نیا پیشترش امانه رویان داوا تا ام پیره مرده و زینم دوزی و تاو توشی چشه وابو ما زور سیوا، بوسی هم کاری لگل اومد که دوار واد یاره که زور سی تریش هیه که من نای زانم دبی چی روی دبی؟ صبری، بابت سیر بکن. باشا. گورم، به ناتره داره که دبازی بید. بلام نزانم چون چونی در بازی بوا. لوانه بالمده ای برد بید. ها، بالمده؟ چی روی دوا؟ او دیار نما و رای کن. اما نبی. Thank you.